Yalan yakşı geçer şöyle. Söyledikçe engin söyle, engin ol gönül, engin ol. Söyledikçe engin söyle, engin ol gönül, engin ol. Teslim abdal özüm haktır. Sözümün yalanı yoktur. Engin söyle, engin ol gönül, engin ol. Engin söyle,